lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, och mellan 9 och 12 idag är det jag som håller mig i sällskap här i Pirate. Och vi ska mysa tillsammans, lyssna på mycket musik. Vi släpper ju till senare lite grann från lördagslunch. Andra musikstilar, men som vanligen hör hemma här i kanalen. Väder kommer du få naturligtvis, om en alldeles liten stund dessutom. Först ut idag tänkte jag bjuda in dig att vara med och leka med mig här i radion genom att vi spelar låten Come Out and Play med Twisted Sister. Håll till godo! Don't be afraid of the night. There's a light in the dark, burning bright. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Come on. 1977 kom det en skiva som heter Draw the Line, och från den hämtade vi Bright Light Fright. Och med naturligtvis inga andra än Aerosmith, mina vänner. Du lyssnar på Hellmorgon, där vi också hörde Twisted Sisters titelspåret till plattan som var efterföljaren till Stay Hungry-skivan. Come Out and Play heter den låten. Lite väder kanske. You are listening to Pirate Rock. Och vädret du får idag ser ut som följer. Det blir en halvmulen dag med några enstaka solglimtar här och där, men inte jättevackert väder. Temperaturen som har under de tidiga timmarna hållit sig ganska lågt kommer att klättra upp till +6 under dagen, så att det inte är supervarmt men inte heller bitande isvindskallt. Dock så finns det risk för lite nederbörd i form av regn. Och den nederbörden är inte så jättestor, men det kan regna lite grann. Och det kommer att blåsa 4 sekundmeter, 9 meter i byarna där, så ta det varligt med paraplyerna om ni går ut och går, så de inte vränger sig. Solen gick upp 6:33 i morse och kommer att gå ner 11 minuter över 6. Där har du vädret i Pirate Rock idag. You are listening to Pirate Rock. Så är det Pirate Rock, ett program för dig som gillar musik helt enkelt, och gillar kanske lite mer rockig musik, oftast i alla fall är det vi spelar här i kanalen, som heter Pirate Rock, och programmet som heter Hellmorgon står jag, Jonas Slättung, för. Vi ska nu bege oss till år 1990 och en skiva som heter, ja, den heter bara Metallica egentligen. Den brukar gå under smeknamnet The Black Album, men det är egentligen fel rent tekniskt, för den heter Metallica. Och det är Metallicas genombrottsplatta. De släppte singeln Enter Sandman, som gick väldigt väl hem i alla rock- och metalkretsar. Men det var först när singeln vi hör här i bakgrunden tonar fram släpptes som det blev mainstream genombrott för Metallica. Jag pratar naturligtvis om, får man säga, powerballaden. Ja, det får man säga. Powerballaden Nothing Else Matters. Håll till godo, mina vänner. Det här är Hellmorgon. Jag heter Jonas och nu blir det Metallica, förstår ni. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who you are. And nothing else matters. Open myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view.

trevligt. No Excuses med Alice in Chains från den fina skivan Jar of Flies som kom 1994. En låt bland många andra som du hör här i Helmorgon i Pirate Rock, där jag, Jonas Slättung, hjälper dig att komma igång med din, ja, din helg helt enkelt på något fint sätt. Det är det vi gör här i Helmorgon. Vi liksom pushar och lyfter och driver och stöttar, så skulle man kunna säga. Om en liten stund här i kanalen så ska vi ha den extremt trevliga programpunkten Lördagslömsk, som innebär att vi tar en bit musik som kanske inte vanligtvis hör hemma här i kanalens musikutbud, och så lyssnar vi på den tillsammans och kanske pratar lite om den också. Men nu så ska vi stanna kvar i hårdrocken och en David Coverdale, Glenn Hughes version av Deep Purple i låten Hold On. You're sweeter than the morning when the sun is shining down on me. There is nothing you can say that can make me go away, you see. But you keep saying to me, baby, I feel I'm getting ready. Feel I'm rocking steady. Gonna creep up on me. The more I Hold On med Deep Purple. En fantastisk låt ifrån en fantastisk skiva som heter Stormbringer, som är Deep Purple-skivan. Den andra i raden med David Coverdale på lead vocals och Glenn Hughes på bas och sång också faktiskt. De ersatte ju Ian Gillan och Roger Glover som hade slutat eller fått sparken, eller hur man nu ska uttrycka sig, bara något år dessförinnan. Och så släppte den här sättningen, släppte den fantastiska skivan Burn 1973, och 1974 så kom den här, eller om det var 74, bägge två, om det var början av 74 Burn kom kanske, och så mot slutet av 74 så kom den här Stormbringer-skivan. Underbara grejer. Nu då, lite lördagslömsk kanske. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, det är det. Men det är inte bara hemmet för rockmusik, utan det är hemmet faktiskt för musik i största allmänhet. För nu ska jag berätta en saga. För, nu ska vi tänka här, det blir 12 år sedan ungefär så jobbade jag på radiokanalen Mix Megapol en liten sväng. Och när jag gjorde det så blev man ju utsatt för ny musik. Mix Megapol är ju ingen rockkanal, men det är en kanal som skryter, ska vi inte säga, men som profilerar sig genom att spela den senaste musiken. Så det var ganska tidigt i vändorna för den låt jag nu ska spela som den kom till Mix Megapol, och jag tror att jag var faktiskt en av de första i Sverige som fick höra den här låten, här som den kom lite innan det liksom släpptes ut till den breda massan. Det var en låt som, när man först hörde den, hajade till lite, bara för det lät som en vanlig poplåt egentligen. Men ju mer man lyssnade på den så upptäckte man att det var små finesser här och där, och det var en jäkligt catchy melodi. Och ett fantastiskt underbart sound på hela låten, och det spelades grymt bra. Mannen som skrev den här låten hette Adam Young. Och han skrev en låt som heter Fireflies. Men när han släppte låten, ja, då kallade han sig inte för Adam Young, utan han kallade sig för Owl City. Slowly, it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Fireflies med Owl City, en fantastisk, underbar låt från 2009. En låt som du hör här i helgmorgon i programpunkten som heter Lördagslömsk. You are listening to Pirate Rock. Goodbye. Please understand I have to leave and carry on my own. Avenged Sevenfold, Sevenfold menar jag. Naturligtvis inget annat. Du lyssnar på Pirate Rock, du lyssnar på Hellmorgon. Jag heter Jonas och nu så ska vi backa mannet från 2007 som Avenged Sevenfold-låten kommer från till 1987. En skiva som heter Contagious av och med ett band som heter YNT. Den här låten som vi ska lyssna på från den skivan med det bandet heter Temptation. Make a pit stop hos Peugeot. Din vindruta är en av din bils viktigaste delar och den skyddar dig i trafiken varje dag. Oavsett om du behöver nya torkarblad, laga stenskott eller byta hela rutan så hjälper vi dig. Peugeot, vi är med dig hela vägen.

plockade fram en skiva från 1992 här som heter Fear of the Dark med ett band som heter Iron Maiden, om de är bekanta, förmodligen är de det. Wasting Love heter den här fina biten musik. Du lyssnar på Hellmorgon och vi ska ha nyheter från TV4 om en liten stund. Först så lyssnar vi på Gimme Riot med Lions, tänkte jag. Timme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att SDs partisekreterare Richard Jomshof står fast vid sitt uttalande tidigare i veckan om att islam är en avskyvärd ideologi och religion. Det här säger han till TV4-nyheterna idag. Uttalandet har kritiserats av alla de övriga partierna och även av statsministern. Nej, men jag bryr mig inte vad statsministern tycker. Vi har en regering som springer islamisternas ärenden, som har islamister i sitt parti. Jag menar, jag bryr mig inte om vad han säger. Jag vet vad jag tycker, jag vet vad mitt parti tycker, jag vet vad vi vill åstadkomma. Vi vill värna demokratin och försvara demokratin, och vi vill göra upp med de här människorna. Vi vill ta kampen mot islamisterna, och det har vi alltid sagt. Och det har ingenting som har förändrats. Sverigedemokraternas Richard Jomshof. TV4-nyheterna har varit i kontakt med Socialdemokraterna, men de avböjer att kommentera Jomshofs uttalande. Dödligheten i covid-19 i Sverige fortsätter att minska enligt en rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Sverige ligger på en sjunde plats nerifrån i Europa, och då handlar det om antal döda per 1 miljon invånare de senaste 2 veckorna. Nu utbildas polishundar i Latinamerika för att upptäcka covid-19. Med sitt överlägsna luktsinne spårar de vanligtvis droger, vapen och kroppar, men nu tränas hundarna också på att hitta covid-19. Och det gör de genom att använda konstgjorda aromer som luktar snarlikt som svetten hos en person som har sjukdomen. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. Samtidigt som jag tar med en god kopp kaffe, eller en slurk därutav, avslutades låten precis så här bryskt. Så jag var tvungen att avsluta mitt slurpande. För att tala om för dig att låten vi precis hörde heter Breathless. Så här, att man tappar andan helt enkelt. Och bandet heter Quiet Riot. Naturligtvis, det hör man på den ganska distinkta sången. Kevin Dubrow heter den mannen, han är borta sedan flera år tillbaka. Men han sjöng på ett ganska speciellt sätt. Vad heter skivan som jag låter vara med på, undrar du kanske nu nästan i tårar? Ja, den heter Metal Health, förstår ni, och är en väldigt, väldigt bra skiva som jag kan rekommendera att ni lyssnar på om ni inte har gjort det. Men det får ni göra själva någon annan gång, för nu är det dags för väder. You are listening to Pirate Rock. Och vädret du får idag ser ut som följer. Det blir en halvmulen dag med några enstaka solglimtar här och där, men inte jättevackert väder. Mm. Temperaturen som har under de tidiga timmarna hållit sig ganska lågt kommer att klättra upp till plus 6 under dagen, så att det inte är supervarmt men inte heller bitande isvindskallt. Dock så finns det risk för lite nederbörd i form av regn. Och den nederbörden är inte så jättestor, men det kan regna lite grann. Och det kommer att blåsa 4 sekundmeter, 9 meter i byarna där, så ta det varligt med paraplyerna om ni går ut och går, så de inte vränger sig. Solen gick upp 6.33 i morse och kommer att gå ner 11 minuter över 6. Där har du vädret i Pirate Rock idag. You are listening to Pirate Rock. Ja, du gör ju det, och det är väl jättetrevligt att du vet det också, så att du inte undrar vad det är du lyssnar på. Och nu vet du också hur du ska klä dig inför helgens bravader, om du nu ska ha på dig lite underställ rent utav, och någonting som är lite vind- och vattentätt förmodligen, och ifall du ska ha yllestrumpor på fötterna så du inte fryser om dina små fossingar. Det kan vara bra att veta. 1982 ska vi resa tillbaka till nu, och en skiva som heter Restless and Wild med ett band som heter Accept, ett tyskt sådant band alltså. Och Restless and Wild-skivan innehåller många, många bra låtar, men den innehåller kanske framförallt titelspåret. We'll be right back. var tyskt och härligt. Restless and Wild hette skivan, Accept hette bandet, och Restless and Wild hette även låten faktiskt som kom på skivan, som hette Restless and Wild. 1982 var året. Innan reklamen som är på gång här, så tänkte jag att vi skulle göra oss själva lite mer progressiva, lite mer symfonirockiga, genom att vi plockar fram Spocksbeard, bandet alltså, och inget annat. Och en låt som heter A Treasure Abandoned. Vad sägs om det? Får du här i Pirate Rock och Hellmorgon sådär. Drömmer du om artistlivet? Vi fattar. Allt du behöver är en bra repertoar. Ett starkt Insta-game. Och en massa varmvatten så du kan öva skalor i duschen förstås. Den fjärrvärmda stämningen i duschen presenteras av Kungälv Energi. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53, 03 03 125 53.

I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. Fireflies med Owl City, en fantastisk, underbar låt från 2009. En låt som du hör här i Helmorgon i programpunkten som heter Lördagslömsk. You are listening to Pirate Rock. Give. med Give It hette låten, ja, just det, precis. Och skivan heter Meantime, kom 1992. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock. Pirate Rock som är kanalen som tar tillvara på dina innersta önskningar och dina vildaste drömmar skulle man kunna säga. En kanal som sänder 24/7 för att du ska få ha tid och lust och ork och njuta av ditt liv helt enkelt. Jag heter Jonas och hjälper dig gärna så tillvida att du kan ju höra av dig om du har lite önskemål eller lite tankar eller bara vill ge lite positiv feedback eller kanske, vad vet jag, negativ feedback. Du kan göra det på hellmorgon@piraterock.se, alltså hellmorgon@piraterock.se. Gör gärna det så får vi reda på vad du tycker. We don't celebrate Sundays anymore. We don't celebrate Sundays. är bäst musik alltså. Så det är ganska nytt. Innan det är Green Day med Holiday här i Pirate Rock. Vi ska prata lite Mello lite snabbt här. Jag vet att om du lyssnar på den här kanalen så är det förmodligen av den åsikten att du blev lite snuvad på Rätt Låt Vann-grejen när lilla syster åkte ut. Så därför så ska vi spela dem här och nu. Här är Pretender. Pretty face and a dirty mouth. She lifts you up and then beats you down. Get you hooked on her supply. Then run off with some other guy. You're the sharpest knife. Couldn't feel when you drove it inside. If I heal with time, you know that I remember, remember the way you bled me out. Pretender, pretender, addicted

Danzig med ödesmättade klockor här. Twist of Cain. Från första Danzig-plattan 1988 kom den. Du lyssnar på Helgmorgon, ett program där vi om en alldeles jättekort liten stund ska ha nyheter från TV4. Men vi hinner faktiskt lyssna på lite Linkin Park innan det. Det här är låten Faint. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't tell. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I am a little bit insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att nu kommenterar statsminister Stefan Löfven för första gången uttalandet om islam från Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof. Bland annat är det Jomshofs påstående att han tycker att islam är en avskyvärd ideologi som väcker kritik hos statsministern. Ja, det är ju inte ett dugg förvånande. Det här är Sverigedemokraterna. Det är inte det första uttalandet i den här riktningen med den här betydelsen. Det som möjligtvis är förvånande det är att andra som har uttryckt, Ulf Kristersson som man säger att Sverigedemokraterna har ändrat sin retorik och därför nu ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Men det här är Sverigedemokraterna så jag är inte dugg förvånad. Och en toppjurist har idag begärts häktad misstänkt för våldtäkt på en kvinna. Det här ska ha hänt i en bostad under julhelgen, det skriver Åklagarmyndigheten på sin hemsida. Den häktade mannen har varit inblandad i flera högprofilerade mål och haft en lång karriär. Och en man i Norrköping har för andra gången dömts till fängelse i 2 år för systematiska bedrägerier, det skriver NT. Han har svarat på annonser, träffat säljaren, visat att han fört över pengar och tagit varorna. Men sen har han avbrutit pengaöverföringen och lurat säljarna. Mannen nekar till brott och säger att han tvingats göra så här under hot. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren. Do the Cult här med den klassiska klassiken. Den klassiska klassiken. Ja, det finns nämligen klassiker som inte är fullt så klassiska, om du inte visste det. Men det här var den klassiska klassiken Don't Fear the Reaper med detta underbara band. Faktum är att Blue Oyster Cult är ett sånt där band som... Ja, det funkar alltid tycker jag. De skriver underbara låtar och är sådär skönt tillbakahållet, välspelat fast ändå med någon form av otäck psykopat-vibb i botten. Underbart härligt. Ja, så är det. Ja, men du, så här tänkte jag säga nu. Nu ska jag lugna ner mig så att jag inte snubblar på orden. Missade du vädret förut så har du chansen om en alldeles liten stund efter Halloween. Tell me pretty girl, do you know who I am? Have you ever seen me as your friend? Anything we have is those hungry. But there's so much left unsatisfied. All those little things you told me ain't good enough to show me that we're gonna make it through the time. I found ofta jättevanligt att man får höra en ballad av Halloween. Men den här var åtminstone delvis det. In the Middle of a Heartbeat heter låten. Finns med på den fina skivan Master of Rings som kom 1994. Och det är en sån här skiva som kanske inte så många som lyssnar på det som säljer bäst har hört. För att Halloween var kanske som mest ute när den här skivan kom. För 1994 då var det ju fortfarande väldigt mycket grunge hårdrock som gällde. Så att det var bara de riktigt inbitna metallskallarna som ens noterade att Halloween kom med nya skivor. Men det gjorde de. Och Master of Rings är faktiskt en väldigt, väldigt bra skiva. Så jag vill gärna slå ett litet slag för den. Men nu ska vi faktiskt ha lite väder. You are listening to Pirate Rock. Och vädret du får idag ser ut som följer. Det blir en halvmulen dag med några enstaka solglimtar här och där, men inte jättevackert väder. Temperaturen som har under de tidiga timmarna hållit sig ganska lågt kommer att klättra upp till plus 6 under dagen, så att det inte är supervarmt men inte heller bitande isvindskallt. Dock så finns det risk för lite nederbörd i form av regn. Och den nederbörden är inte så jättestor, men det kan regna lite grann. Och det kommer att blåsa 4 sekundmeter, 9 meter i byarna där, så ta det varligt med paraplyerna om ni går ut och går så de inte vränger sig. Solen gick upp 6.33 i morse och kommer att gå ner 11 minuter över 6. Där har du vädret i Pirate Rock idag. You are listening to Pirate Rock. Jajamän. Och nu vet du även hur du ska klä på dig när du går ut idag. Det var väl trevligt. Reklamen kommer strax här, men innan ni hinner vi peta in lite historielektion från första världskriget. Signerad Sabaton, The Red Baron. And nothing there in between. The fire circus on the mountain from Prussia. The sky in a flame, this man commands his domain. The western front and all the way to Russia. Death from above, you're under fire. Stay the red as blood, it's roaming higher. Born a soldier from the horse back to the skies. That's where the legend will arise. And he's flying higher, the king of the sky. He's flying too fast and he's flying too high. Higher, an eye for an eye, the legend will never die. First to the scene is a lethal machine. He's not the able and the tide is turning. Fire at will, it is the thrill of the kill. For innovation done with engines burning. Embrace the flame, red squadron leader. Call out his name, Rotteka Flieger. Game to win, the gambler rolls the dice. 80 allies paid the price. And he's flying higher, the king of the sky. He's flying too fast and he's flying too high. Higher, an eye for an eye, the legend will never die. Diddle-do, diddle-do, diddle-do, diddle-do.

After Forever, en låt som finns med på den underbart härliga Black Sabbath-skivan Master of Reality som fyller 50 år i år. Vilket är sinnessjukt egentligen med tanke på hur faktiskt fortfarande fräscht den låter. Fast det kan annars sen ha att göra med att många band nu som backar hem och som anammar det här lite retroaktiga soundet. Så det kan ju ha med det att göra. Black Sabbath var det i alla fall. Black Sabbath, man kan ju kanske inte tro det när man hör Black Sabbath. Men faktum är att i stort sett alla medlemmar i Black Sabbath är ju stora och var stora Beatles-fans. Det var så att när de växte upp och var tonåringar, då var Beatles the shit, som man brukar säga. Som var liksom bandet som tog popmusiken till ställen där den aldrig hade varit förut. Och framförallt Ozzy brukar ju prata om hur mycket Beatles har betytt för honom. Så det är väl inte mer än rätt att vi spelar en Beatles-låt nu. Och då spelar vi en Beatles-låt som i och för sig vi brukar spela här i kanalen och som jag brukar spela i programmet ganska ofta. Men som annars inte brukar gå så mycket i radio. Nu är det inte så att Beatles går jättemycket i radio överhuvudtaget längre. Men när det spelas så brukar det vara de där stora hitsen, ni vet. Som sing-along-hitsen, Hey Jude, Let It Be och alla de här grejerna. Men vi ska köra en liten buckligare låt som heter Hey Bulldog. Glada de är. The Beatles här från skivan Yellow Submarine. 1969 kom den. Här är en låt som är en av mina favoritlåtar faktiskt med Beatles. Jag gillar den väldigt mycket. Den spretar lite och är lite... Ja, men den rockar också samtidigt. Hey Bulldog med The Beatles. Om det var så att du missade programpunkten lördagslömsk förut så har du chansen nu igen. Pirate Rock. The home of rock music. Ja, det är det. Men det är inte bara hemmet för rockmusik utan det är hemmet faktiskt för musik i största allmänhet. För nu ska jag berätta en saga.

Fireflies med Owl City. En fantastisk, underbar låt från 2009. En låt som du hör här i helgmorgon i programpunkten som heter Lördagslömsk. You are listening to Pirate Rock. Med låten Boom som finns med på en platta som heter Satellite som kom 2001. 2001, ja, det är ju 20 år sedan i år. Vi ska faktiskt nu hoppa tillbaka ännu längre i tiden till 1984. Då släpptes en skiva som heter Isolation och bandet som släppte skivan, ja, de hette Toto och de hade vid den här tiden precis skaffat sig en ny sångare som heter Fergie Fredriksson. Han höll bara ut denna enda skiva. Sen så fick han sparken när det slutade, hur man nu vill välja att se det. Och så kom Joseph Williams in och gjorde två skivor. Men skitsamma, vi ska nu prata om Isolation. För med på den här Isolation-skivan så finns en otroligt bra låt som jag är inte så säker på att den brukar spelas jätteofta. Men här i Pirate Rock lyfter vi fram den. Den heter Endless. We'll be right back. Ja, med Toto ifrån skivan Isolation som kom 1984 med Fergie Fredriksson på sång här, mannen som tog över lead-micken efter Bobby Kimball fick sluta 1984. Fergie Fredriksson sjöng bara på denna enda skiva som heter Isolation och gick tyvärr bort för några år sedan. You are listening to Pirate Rock. Det gör du. Innan reklamen så ska vi lyssna på en riktig brötehit, en riktig klassiker. Från 1980 faktiskt. En låt som finns med på en skiva som heter The Game som kom 1980. En låt som toppade hitlistorna världen runt det året. Och som också har vunnit priser i form av bland annat American Music Award för årets singel i poprock-genren 1980. Och Juno Award för årets internationella singel. Vilka grejer! Den är skriven, den här låten, av en man som heter John Deacon. Han är, får man väl ändå säga, kanske den minst profilerade medlemmen i bandet Queen. Ett band som förutom honom då innehåller trummisen Roger Taylor, gitarristen Brian May och den, vad ska man säga, sprudlande och sprakande frontmannen och sångaren Freddie Mercury. Men John Deacon skrev den här låten som han centrerade kring sitt eget instrument, nämligen basen. Och jag tror att ni fattar vilken låt det är jag snackar om. Den heter Another One Bites the Dust. Stop.

I like to watch her move her hips to the side. Watching her gets me high. Dance, dance, dance. I love to watch her move that body. Dance, dance, dance. I can watch it every day. Dance, dance, dance. I love to watch her move that body. Dance, dance, dance. I can watch it every day. Dance, dance, dance här i Hellmorgon i Pirate Rock. Programmet som nu tyvärr är slut för idag. Jag lämnar er med låten Thrills in the Night från Kiss skiva Animalize som kom 1984. Alltså samma skiva där Heavens on Fire ingår. Ha det så gött så hörs vi imorgon klockan 9. Adjö och på återhörande. Yeah.